پرشور و دشتی که دل پرشور امشب، یکی تو صحنه یادم نشسته که از من دور امشب، به زیر گنبد آبی احساس یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه، دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست. کسی که قصه نابه نگاه یه مهتاب شب به من گفت، از اون شب تو همه شبهای مهتاب به یادش خوابم شد، به زیر گنبد آبی احساس یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه، دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست. همون که کوچه بن‌بست عشق به نام دلگشا خون منو به خونه گرم دلش بود، دل و عاشق سرا خون، همون که کوچه بن‌بست عشق به نام دلگشا خون منو به خونه گرم دلش بود، دل و عاشق سرا خون، تو اون کوچه که اسمش دلگشا بود دلم تنگ کسی هست، تو اون خونه که یک عاشق سرا بود دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست. بخون آوازکی تو شور و دشتی که دل پرشور امشب، یکی تو صحنه یادم نشسته که از من دور امشب، به زیر گنبد آبی احساس یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه، دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست.